إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Üçüncü baba gelmiştik değil mi? Babu kavlillahi teala la tuharrik bihi lisanek. Evet. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı okurken lisanını onunla birlikte dilini ne yapma hareket ettirme. Acele davranırım da bunun sonucunda neye düşerim? Hataya düşerim endişesiyle. Onu aldık. Ayeti burada ne yaptık? Bab başlığını aldık. Zannedersem Ebu Hureyre rivayetine geldik. Daha sonra inşallah İbn Abbas hadisi var babta. Onu da alacağız. Yalnız başlamadan önce şöyle bir hatırlamak maksadıyla bir bab başlığını alalım. Muallak rivayetle birlikte. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab qawlillahi ta'ala la tuhadith bihi lisanaka wa fi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam haythu yunzal alayhi al-ahyi hina min haythu yunzal. Evet. Hayfı. Bazı nüshalarda hine, bazılarda hayfı. Evet. Yunzelu aleyhi l-vahyu. Ve kâle Ebu Hureyre anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Allahu Teala ene ma'abdi haythuma zekerani ve teharraket bi şefetâhu. Evet. Bab başlığını ve fiilin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hine ya da haythu yenzelu aleyhi l-vahyu. Buna kadar aldık. Hadisi de aldık mı? Enema abdi izâ zekereni. O zaman bir sonrakini alalım. Evet, oku Mustafa. Kâl haddetena Kuteybe ibn-i Sa'id. Kâl haddetena Ebu Avane an Musa an Musa ibn-i Ebu Ayşe an Sa'id ibn-i Cübeyr an ibn-i Abbas fi kavli ta'ala la tuharrik bihi lisâneke. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. Evet. Ali oku rivayeti bir. Yok yok. Sonuncu İbn Abbas. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيه شدة وكان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا قال تستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. Evet. Tercümesini Bayram okuyor. Bize Ebu Avane, bize İbn Ebi Ayşe'den, o da Said İbn Jübeyr'den tahdis etti ki, İbn Abbas radıyallahu anh'ın yüce Allah'ını, onunla dilini hareket ettirme kavli hakkında şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, indirilen ayetlerin zaptı yüzünden güçlük çeker. Bundan dolayı çok kereler dudaklarını kımıldatırdı. Ravi Said İbn Jübeyr dedi ki, bunu söylerken İbn Abbas bana, işte bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse ben de sana öyle kımıldatıyorum dedi. Said İbn Jübeyr de ben de sana İbn Abbas'ın dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse dudaklarımı öylece kımıldatıyorum dedi ve dudaklarını hareket ettirdi dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah ona onu acele etmen için dilini onunla depretme. Onu göğsünde toplamak, onu dilinde akıtıp okutmak şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen onun kıraatine uy. Sonra onu açıklamak da hakikat bize aittir. El-Kıyame 16-19 ayetlerini indirdi. İbn Abbas cemuhuyu onu senin göğsünde toplamak bize aittir. Sonra sen onu okursun. Biz onu Cibril'in diliyle okuduğumuz vakit sen onun okuyuşuna tabi ol demektir dedi. Yine İbn Abbas sen onu dinle ve sus. Sonra onu sana okutmak da bize aittir buyurdu dedi. İşte artık bundan sonra Cibril aleyhisselam kendisine geldiği zaman susup onu dinler. Cibril gidince getirmiş olduğu ayetleri nasıl okutmuşsa peygamber de öylece okurdu. Evet. Şimdi İmam Buhari tabi Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması, yaratılmamış olması, ondan başlaması, ona dönmesi meselesini bütün boyutlarıyla alıyor ama bir mesele var, onda hep odaklaşıyor, yani devam ediyor, o da Kur'an'ın mahluk olmaması meselesi, Allah'ın kelamı olması meselesi. Ancak Kur'an'ın kendisinin, yani şu ikinci bölümünün metlu ve makru olanla, nedir metlu ve makru olan? Okunan, tilavet edilen şeyle, kıraat edilen şeyle, ki o Kur'an'ın kendisidir. Kıraat ve tilavetin, yani o okunan şeyin eylem olarak ne yapılmasının, ortaya konulmasının arasında ne vardır diyor? Fark vardır diyor. Bu rivayetleri bile bile seçmiştir. Yoksa bu konuda başka pek çok rivayet vardı. Şimdi gerek ayet-i kerimede olsun, gerekse ayet-i kerimenin Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından ve işte başta İbn Abbas ve diğerleri tarafından kullanımında olsun. Kur'an kelimesini biz iki anlamda ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani Kur'an kelimesiyle biz hem neyi? Okunan şeyi, bizzat Kur'an'ın kendisini, yani metlu ve makru olanı kastediyoruz. Hem de neyi kastediyoruz? Bizzat eylem olarak, kulun neyi olarak, fiili olarak ortaya koyduğu ney? Okuma, yani kıraat ve tilavet eylemini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Muhakkak ki bu Kur'an şifadır dendiğinde daha çok vurgu neyedir arkadaşlar? Daha çok neyedir? Metlu olmasına, makru olmasınadır, değil mi? Daha çok neyedir vurgu? Metlu olmasına, makru olmasına. Ha, bu Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır dediğinde daha çok vurgu metlu olmasına, makru olmasınadır. Yani diyor ki İmam Buhari, birileri Kur'an kelimesiyle yola çıkarak, Kur'an kelimesiyle yola çıkarak Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını, yani her zaman Kur'an kelimesiyle şu ilk şıkkın kastedildiğini iddia edebilir. Yani neyin? Kıraat ve tilavetin. Böylelikle Kur'an ne olmuş olur arkadaşlar? Mahluk olmuş olabilir. Ha, İmam Buhari diyor ki hayır diyor. Kur'an kelimesi diyor. Kur'an kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde iki anlamda da ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Bir, kendisi anlamında, yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı, kelamı olan Kur'an anlamındaki o metlu makrudur, o bölümü asla ne değildir arkadaşlar? Mahluk değildir. Allah'ın bir neyidir o? Sıfatıdır. O bakımdan diyor Mutezile'nin Kur'an mahluktur kelimesi nedir? Yanlıştır. Ama birileri de şuradan yola çıkarak ki onlar müşebbihe ve mücessime neyini, kesimini oluştururlar. İşte Kur'an'dan maksat kıraat ve tilavet değil, yani nedir? Metlu ve makruhun kendisidir. Yani kulun da okuması bir nevi ne değildir? Mahluk değildir. Kulun da tilaveti bir nevi ne değildir? Mahluk değildir. Yani haşa, kul Kur'an'ı kendi sesiyle, kendi harfiyle okuduğu zaman Kur'an'ı okuyan kimdir? Allah'tır derler. İşte ona da burada reddiye var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada diyor ki İmam Buhari, ayet-i kerimede Kur'an'ı diyor ya topladık, cem ettik. İşte diyor, sen onu ne yapma? Acele edip de hataya düşeceğin cinsiyle ne yapma? Aceleci davranıp da ne yapma? Dudaklarını devamlı depreştirme. Kıpırdatma. Ha. Diyor ki işte diyor, burada vurgu diyor bizzat neyi nedir? Kur'an'ı kıraat ve tilavet boyutunadır. Vurgu nereyedir? Kıraat ve tilavet boyutunadır. Yani fiili kulun neyi nedir? Fiili nedir? Kulun neyi nedir? Eylemi nedir? Nereden anlıyoruz bunu? Dudakları? Evet, kıpırıştırma. Hareket ettirme. Döndürme. Cümlesinden biz bunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Çünkü dudakları döndüren, kıpırdatan, hareket ettiren kimdir arkadaşlar? Kulun kendisidir. O halde bu kulun eylemidir. Ve dudaklarını kıpratmasından dolayı, hareketlendirmesinden dolayı da sevap alacaktır. Kul Allah'ın eyleminden sevap almaz. Kendi eyleminden dolayı sevap alır. Kısaca İmam Buhari bu hadisi bu vakta zikretmiş. Şimdi bu hadisi Buhari iki yerde zikrediyor. Sizde de değilmiş dipnotta. Bedil Vahiy bölümünde. Evet. İlk kitaptır zaten. 4. bab. Orada zikrediyor. Onun senedini yazalım. Ondan sonra hadisimizi hemen alalım. Geçelim. Evet. Bir de burada zikrediyor. İki yerde geçiyor. Bu hadis Buhari'de. Şimdi senedini bana okuyun bakayım. Okuyun senedini. Kutaybe bin Said. Kutaybe bin Said. Evet. Ebu Avane. Müsned sahibi. Ebu Avane. Evet. Musa ibn Ebi Aişe. Musa bin Ebi Aişe. Said bin Cübeyr. Said bin Cübeyr tabiinden. İbn Abbas. İbn Abbas. Yani burada İmam Buhari Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı 1, 2, 3, 4, 5 kanaldan, yani biz buna ne diyoruz? Kumasi diyoruz. Yani 5'li kanaldan ne yapmış? Ulaşmış. Şimdi gelelim buraya. Bedil Vahiy'de Musa bin İsmail Ebu Avane Musa bin Ebi Aişe Thank you. Said bin Cübeyr, İbn Abbas. Evet, kaçtan ulaştı gene? Beşten ulaştı. Bu da beşli. Demek ki bunlar içinde âli ve nazil olma diye ne yok? Ne yok arkadaşlar? Bir ayrım yok. Yalnız tabii bir farkı var. Bir farkı var. Bu çok önemli. Şimdi oradan okuyun senedi. Arapçasını oku senedin. Kutaybe gâli haddetena. Haddetena. Bakın burada haddetena geçti. Evet. Kutaybe ibn Said. Tamam. Devam. Gâli haddetena Ebu Avane. Bakın haddetena geçti. Evet. An Musa ibn Ebi Aişe. An. Evet. An Said ibn Cübeyr. An. An İbn Abbas. An. İki yerde tahdis var. Yani Buhari diyor ki şeyhimden bizzat ne yaptım? İşittim. Bize tahdis etti. Şeyhi de şeyhinden bizzat ne yaptı? Tahdis etti. Ama Ebu Avane Musa'dan anla bunu rivayet etti. Anane. O da Said bin Cübeyr'den ananeyle, o da İbn Abbas'tan ananeyle. Ama bakın Bedil Vahiy'de nasıl? Haddesena. Evet. Haddesena. Haddesena. Haddesena. An. Gördünüz mü? Sadece sahabide ne var? An var. Hepsinde. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar, isnat ilmi en şerefli ilimdir. İsnat ilmi dindir. Ne demek isnat ilmi din? Yani eğer biz isnat ilmini ihmal edersek dinimizi zayi ederiz. Gerçi bugün bu ne değil? Söz konusu değil. Çünkü zaten derlendi, toparlandı ama yani bakın şimdi arkadaşlar. Musa bin İsmail bizzat Buhari'nin şeyhi. Buhari ondan haddesena demiş. O Ebu Avane'den haddesena demiş. O Musa bin Ebi Abbas'tan haddesena demiş. O Said bin Cübeyr'den haddesena demiş. Yani bir tek Said bin Cübeyr kimden? İbn Abbas'tan anla bu hadisi almış. O da ne olmuyor arkadaşlar? Bizim için çok ne olmuyor? Problem olmuyor. Çünkü niye? Tabi'in kimden rivayet etmiş? Sahabiden rivayet etmiş. Sahabiden rivayetinde anda bir problem yok. Neden? Çünkü bütün sahabeler nedir zaten? Adildir. Onda bir problem yok. Yani şimdi İmam Buhari iki yerde bunu Humasi zikretmiş. Ne gerek vardı madem Humasi? İki şeyden dolayı. Bir bakın senet Musa bin Ebi Ayşe'de birleşiyor. Peşinden Ebu Avane'de birleşiyor. Demek ki dikkat edelim buraya. Ebu Avane'ye kadar ne var arkadaşlar? Birleşim noktası var. Ebu Avane'den sonra senet ne yapıyor? Aynı hali alıyor. Demek ki sadece farklılık nerede? Şeyhinde. Ama bununla yetinmiyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben size diyor bunu diyor bir tarikten yani Kuteybe bin Said adındaki şeyhimden ikili haddefena üçlü ananeyle ama şeyhim Musa bin İsmail'den biri hariç dörtlü neyle haddefena ile size ne yapacağım ben bunu rivayet edeceğim. Böylelikle ne olmuş oluyor? Anane dediğimiz yani o ananenin içinde inkıta olabilir, o ananenin içinde teglis olabilir. Onu ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Gördük mü? Yani Humasi ancak bir nevi ney? Tevkit eden Humasi burada hangisi âlidir, hangisi nazildir? Silsiledeki adet açısından ikisi de mütesavi, eş. Ama sağlamlık açısından şu nedir? Âlidir çünkü nedir? Bizzat tahti sigasıyla rivayet edilmiş. Bu çok önemli. Yani şimdi şu ikinci senede bakıp da hiç kimse ya burada tedlis var ne yapamaz? Diyemez. İnkıta var ne yapamaz? Diyemez. Bakın ondan dolayı vermiştir. Metinde de zaten ufak tefek neler var? Farklılıklar var. Çok önemli değil. Evet. Diyor ki La tuharrik bihi lisaneke li ta'celebi. Evet. Ey la tuharrik bil Kur'an lisanek. Kur'an'ı okurken dilini ne yapma? Döndürme. Kıpraştırma, hareket ettirme. Fedelle ala ennel muharrik bihi gayrel hareke ve teharruk. Ya da fedelle ala ennel muharrik bihi gayrul hareke ve teharruk. Diyor ki İmam Buhari, bu hadis şuna delalet eder: dilin kendisiyle hareket ettirildiği şey, dilin kendisiyle hareket ettirildiği şey o nedir arkadaşlar? Kur'an'ın kendisi. Gayrul hareke ve taharruk. Hareket ve taharrukun gayrıdır. Aynı değildir. Fezalike fi'lül abd. Çünkü hareke ve taharruk kimin kul eylemidir? Kulun eylemidir. Bi hilaf el muharrek bihi. Ancak dilin kendisiyle döndürüldüğü şey farklı. Çünkü fe innehul Kur'an. O nedir? Kur'an'dır. Anladık değil mi bakın? Aradaki fark. Daha sonra hadiste tabi biliyorsunuz kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yu'alicu minet tenzil şiddeten ve kâne yuhariku şefetey yu'alicu minet tenzil şiddeten ey ennehu kâne yetehammel hemmen. Peygamber Efendimiz okurken hem keder, sıkıntı, korku, kaygı ne yapardı? Taşırdı, bulundururdu. Ve yu'ani kerben ve kavfen min en yezhebe anhu ma yulkihi Cibril ile. Cibril'in kendisine doğrudan ilka ettiği, okuduğu, verdiği şeylerden bir kısmının ama harf bazında, ama kelime bazında, ama telaffuz bazında ne yapmasını? Gitmesini, kaçmasını, onları kaçırmayı endişe halinde, sıkıntı halinde ne yapardı? Taşırdı. فَلِذَٰلِكَ كَانَ يُحَرِكُ لِسَانَ وَشَفَتَ. Bundan dolayı dilini ve iki dudağını hareket ettirirdi. Nasıl? بِتَرْد۪يدِ مَا يَقُلْ Cibril. Cibril ne derse onu devamlı ne yaparak? Tekrar ederek. لَعَلَّهُ يَثْبُتُ مَهُ. Böylelikle o Cibril'in kendisine öğrettiği onda kalıcı olurdu, sabit olurdu. وَقَدْ وَصَفَ اِبْنِ Abbas لِسَعِيدِ. İşte İbn Abbas da diyor Said bin Cübeyr'e vasfetti. Bir temsil. Şimdi temsil ve ney? Teşbih. Kalemlere ne oldu? Emekli oldular. Şimdi ben buna hep örnek veririm öğrencilere isim sıfatla. Temsil, teşbih nedir, temsil nedir? Bilen var mı? Temsil örneklendirme. Ama işte arasındaki fark ne? Temsil hocam birebir göstermek. Yani örneği bizzat ortaya koyarak değil mi? Örneği bizzat, numuneyi bizzat ortaya koyarak. Onun için temsil diyoruz tiyatroya. Teşbih ise doğrudan örneğe koymadan genel kalıplarla ne yapmak? Benzetmek. İşte burada da diyor ki İbn Abbas diyor Said bin Cübeyr'e temsil yaptı. Bizzat örneğini ortaya koydu. Mimma yedullu ala enne İbni Abbas, ki bu neye delalet ediyor? İbni Abbas kad şahede Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme fi tilkel hale. O durumunu Peygamber Efendimizin ne yaptı? Müşahede. Gördü, müşahede etti bizzat. Yoksa yani Peygamber nasıl dilini depreştirdi, oynattı, hareket ettirdi, hangi şey istinaden bunu yaptı görmese, bunu tasvir etmesi mümkün mü? Değil. Ha, demek ki burada bir temsil var. فَلَمَّا نَهَاهُ رَبُّهُ تَعَالَى عَنْ فِيْلِ ذَٰلِكَ. Adı an ذَٰلِكَ الْفِيْلِ. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle bu eylemini ne yapınca, nehyedince, yasaklayınca ve اَخْبَرَهُ اَنُّهُ سَوْفَ يُثْبِتُهُ ف۪ي صَدْرِهِ. Allah azze ve celle onu neye haber verdi ona? Onu sadrında ne yapacak? Ne yapacak? Toplayacak. Sadrında tutacak. Ve innema aleyhi en yestemya ila Cibril. Fakat ona düşen ne diyor Peygamber Efendimiz'e düşen? Cibril'i ne yapmak? İşitmek, dinlemek. Ve ennallaha yetevella cem'ahu fi sadrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ne üzerine aldı? Onu peygamberinin sadrında ne yapma? Cem etme, toplama. Bakın geçen ders değinmiştim hatırlarsanız. Sadırda cem çok ne? Önemli. Sadırda cem çok önemli Kur'an için. Sadırda cem çok önemli. Yani bunun sadırda toplanması lazım, hıfzedilmesi lazım, bellenmesi lazım. O birinci eylem. İkinci eylem onun lisana ne yapılması lazım? Dökülmesi lazım. Üçüncü eylem onun yaşanması lazım. Bu üçü çok önemli. Yani sadrınıza cem edeceksiniz, o bir ibadet. Evet. O bir ibadet. İkincisi ne yapacaksınız? Tilavet edeceksiniz, okuyacaksınız. O da bir ibadet. Üçüncüsü yaşayacaksınız, o da ne? İbadet. Evet. Ve enne Allahe yetevalla cem'ahu fi sadr nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve hıvdahu. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sadrında onu cem edeceğini üzerine aldı Allah, hıfzını. Sonra tereke makane yef'aluhu ve hâdâ minel hıfzil Kur'an. Evet. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Yaptığını terk etti. Diyor ki ve hâdâ minel hıfzil Kur'an. İşte diyor, bu diyor bizzat Kur'an'ın neyidir? Hıfzedilmesidir. Ellezî ahbera teâlâ ennehu yahfazu, ki Allah o Kur'an'ı hıfzedeceğini ne yapmıştır zaten? Haber vermiştir. Kemâ kâle teâlâ İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki zikri, yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu bizler ne yapacağız? Koruyacağız. Pekâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yestemiyor ila Cibril. Peygamber Efendimiz Cibril'i dinlerdi. Fe identeha, bitirince karahu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber okurdu. Kema karahu Cibril. Aynen kimin okuduğu gibi? Cibril'in okuduğu gibi. Lita celebi ey inne tahrikehu lisanehu bihi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın lisanını hareket ettirmesi o Kur'an'ı okurken, liyeteaccele bihıfzihi, bir an önce ne yapmak için? Ezberlemek için. Havfen min fevatihi aleyhi, bazı şeyleri kaçırmaktan korktuğu için, ev misyani ya da unutmaktan korktuğu için. Fekale Allahu Teala, bunun üzerine Allah dedi ki inne aleyna cem'ahu, onu cem etmek, yani sadrında cem etmek bize düşer. Gale İbni Abbas fi sadrike, yani nerede? Gönlünde, sadrında. Sümme tekrahu kemâ kâne Cibril yakla. Sonra sen onu Cibril'in okuduğu gibi bizzat ne yaparsın? Okursun. Yani bakın, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a Allah azze ve celle her iki garantiyi birlikte veriyor. Hem hıfzını hem de neyini? Kıraatini. Hem hıfzını hem de neyini? Kıraatini. Yani bu bize şunu gösteriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a indirilen Kur'an gerçekten ne? Mucize. Çünkü onun sadece indirilişi mucize değil. İndirilen insanı mucize değil. Aynı zamanda onu hıfzetmesi ve kıraati de mucize. Çünkü niye? Bir insan düşünün, okuma yazma bilmiyor. Ve onu ne yapmış? Doğrudan bir insandan duyarak değil. Ya ne? Cibril'den duyarak ne yapmış? Bellemiş arkadaşlar. Ve bellediği gibi de aynen ne yapmış? Okumuş. 7-10 kıraat üzere. Bizzat Cibril kendisine nasıl öğretmişse öyle. Şimdi siz sokaktan bir adamı alın. Artık çoban mı olur, marangoz mu olur? Hadi Fatiha suresini hele ona şöyle güzelle bir ezberletin. Ezberletmek yetmez. Ondan sonra hurufu mahreciyle, tecvidiyle adam gibi bir okutun bakalım. Ne kadar zamanınızı alır? Fatiha suresi. Normal. Okuma yazma bilmeyen, cahil bir insan. He. Demek ki bu kim için mümkün değil? Normal bir insan için mümkün değil. Ancak Allah'ın seçtiği, Allah'ın yardımını, özel yardımını ne yaptı? İndirdiği biri için bu ne? Mümkün. Ve Kur'an'e, yani kıraate. Bakın, onu cem etmek ve Kur'an etmek bize aittir. Yani ne demek Kur'an etmek? Ne demek? Okutmak. Kıraat etme. Bak burada Kur'an hangi lafızla kullanıldı? Kıraat. Kıraat yani eylem olarak. Vel maksud kıraate Cibril lahu. Kastedilen Cibril'in onu okuyuş tarzı. Ve bihâve summiyetil kıraa Kur'an'ın. İşte bundan dolayı kıraat ne olarak isimlendirildi? Kur'an olarak. Fe idâ tara'nâhu. Şimdi bakın burada okuyan. Biz onu okuduğumuzda fettebi Kur'an'ı. Sen bizim okuyuşumuza, bizim kıraatimize tabi ol. Allah da okuyor onu. Ama kimi okutuyor? Cebrail'e. Şimdi bakın, Cebrail'in okuyuşuyla Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın okuyuşu arasında fark gözetiyor Allah. İki kere kullanmış. Yani ne diyor? Diyor ki, sen diyor, o Kur'an'ı sana okuttuklarında sana okutan Cebrail'in kıraatine tabi ol. Ey, اِذَا قَرَعَهُ عَلَيْكَ جِبْرِيلِ Cibril onu sana okuduğunda اَلَّذِي اَمَرَ اللّٰهِ بِذَٰلِكِ Ona bunu kim emretti? Allah. فَتَّبِ قِرَاءَةَ Cibril'in kıraatine tabi ol. فَاِسْنَادُ الْفِعْلِ اِلَى الظَّمِرَ الْمُتَكَلِّمْ الْمُعَظَّمْ Evet. Burada diyor, fiilin diyor, mütekellim, muazzam, yani kimdir o? Cebrail'dir. Ha. Ona isnadı diyor, nedir? Vakidir. اَلَّذ۪ي هُوَ اللّٰهُ تَعَالَى Sonuçta o kime dönmektedir? Allah'a dönmektedir. Cebrail onu okutan kim? Allah. Zamir doğrudan Cibril vasıtasıyla kime dönüyor? Allah'a dönüyor. لِأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الْاَمِرُ Çünkü emreden kim? Allah. وَالْمُتَكَلِّمْ بِهِ Onunla konuşan kim? Allah. Ve Cibril, Resulahu. Cibril kim? Onu bildiren. Kime? İlâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz'e. Ve Resul yübelliğü risalet men erselehu. Resul kimdir? Kendisine risaleti vereni, o risaletini insanlara ne yapan? Tebliğ eden. Peki bizim Resulümüz Cibril midir? Hayır. Kimdir? Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Peki Muhammed aleyhissalatü vesselamın Resulü kimdir? Cibril'dir. Gördük mü? Yani Resul kelimesinin lügat anlamı üzerinde ne yapıyor? Duruyor burada. Bunlar İbn-i Hacer'in verdiği bilgiler tabii. Daha sonra diyor ki Galefi Halk-ı Ef'alil İbad İmam Buhari Halk-ı Ef'alil İbad adlı kitabında şöyle diyor. Diyor. Haddetena Ubeydullah bin Musa Ubeydullah bin Musa dedi ki bize tahsis etti. Ve zekere senedehu ila Said bin Cübeyr daha sonra arada senet var. Said bin Cübeyr'e kadar. Ennehu Suile an kavlihi taala. Said bin Cübeyr'e şu ayet sorulmuş. La tuharrik bihi lisaneke. Dilini onunla ne yapma? Hareket ettirme. Bu ayeti sormuşlar Said bin Cübeyr'e. Fekale demiş ki, Gale İbn Abbas. İbn Abbas dedi ki, Kâne yuharriku lisanehu idâ nezele aleyh. Kendisine Kur'an indiğinde lisanını ne yapardı? Dilini döndürürdü. Fekile denildi ki, La tuharrik bihi lisaneke. Dilini ne yapma onunla? Döndürme. Yakşa en yetefellet. Neden korkuyor? Kaçmasından gitmesinden korkuyor. Sonra tümme inne aleyna cem'a. Sonra o Kur'an'ı cem etmek ey cem'ahu fi sadrike. Sadrında cem etmek bize ait. Ve Kur'an'ı yani en tekrahu kıraat etmek de bize ait. Fe izâ karahnâhu biz onu okuduğumuzda yegûl unzil aleyh. Der ki bana indirilen bu fettebi Kur'an'ı. Sen ona ne yap? Tabi ol. Thümme inne aleyna beyane. Geldi. Sonra beyanı da bize ait. Şimdi bakın arkadaşlar bu ayet çok önemli. Çok. Geçen ders bunun üzerinde durdum ben. Çok önemli. Kur'an'ın tefsirinin Allah ve Resulünden olmasının zaruriliğine işaret eder bu ayet. Ne demek? Şöyle bir bakın ayete. Acele edeceğim de kaçacak korkusu ve endişesiyle dilini Kur'an'la ne yapma? Devamlı hareket ettirme. Çünkü onu sadrında, gönlünde cem etmek sonra okutmak kime ait? Bize ait. Bitti mi? Bitmedi. He. Biz onu okuduğumuzda sen o Kur'an'a ne yap? O okunuşa tabi ol. Sonra onun beyanı da bize ait. Ha demek ki böyle Kur'an'ı okumak doğrudan beyanını gündeme ne yapmıyor? Getirmiyor. O beyanı kime vermiş? Peygamber'e. Nereden anlıyoruz? Çünkü aynı ayet başında, sadrında hıfz edilenin kıraati bellendirilenin sonra okunduğunda tabi olanı kim olduğunu gösteriyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşte beyanın da kendisine öğretilenin kim olduğunu gösteriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani bakın. He, dilini oynatma diyor kaçar korkusuyla. Gider korkusuyla. Bu birinci nokta. Kimden bahsediyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bu bir. İkincisi, diyor ki ayet-i kerimede, sonra onu cem etmek bize ait. Sadrında ne yapmak? Toplamak. Kimin sadrında? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadrında, bakın dikkat edin arkadaşlar, Kur'an'ın cem edilmesi beyandan farklı. İstidlalden farklı. İstinbattan farklı. Hükümden farklı. E Türkiye'de bak ne hafızlar var. Çaçanoz gibi. Ayeti, sayfayı geriden yukarı okuyor. Ama hiçbir şey yok. Bitti mi bitmedi. Sonra kıraati deney bize ait. Bitti mi bitmedi. Ha, demek ki sadırla cem etmeyle kıraat çok büyük bir ibadet ama adamı beyan sahibi yapmıyor. Tefsir sahibi yapmıyor. Ha. Sonra bir kız o Kur'an'ı ne yaptığımızda, okuduğumuzda ona ne yap? O Kur'an'ın kıraatine sen ne yap? Tabi ol. Şimdi Kur'an'ı onu okuyan kim? Cebrail. Okutan kim? Allah. İçimizde Cebrail'in kendisine Kur'an okuduğu bir insan var mı? Yok. Biz neye tabi olacağız? Ondan bize geldiği şekliyle, değil mi? Ha bak, bu çok önemli. Sonra bitmedi. Bir nokta daha. Şimdi sen bunu ne yaptın? Hıfzettin. Kıraatinde ne yaptın? Ortaya koydun. Ne yaptın? Biz okuduğumuzda bize tabi oldun. İşte 7-10 kıraati ihdas ettin, ortaya koydun. Peki başka? Beyan kaldı. Evet, beyan kaldı. İşte o beyan da tefsirin kendisi. Hükmün kendisi. İstinbatın kendisi. İstidlalin kendisi. He. Onu da ne yapmak? Vermek bize ait. Peki bu beyan nedir arkadaşlar? Sünnet. Sünnetin kendisi. Kıraat olunmayan vahiy. Evet. İşte kıraat olunmayan vahiy dedi. İşte vahiy gayrimetlu buradan çıkıyor. Bu ayetten çıkıyor. Çünkü burada biz okuduğumuzda ona tabi ol demiyor. Okuduğunda tabi olduğu şey Kur'an'ın kendisi. Beyanı ise tabi olmadığı şey. Okuduğunda. Yani gayrı metlu. Ne demek gayrı metlu? Okunmayan. İşte bu oradan çıkıyor. Evet. Ey en nüsebbitehu ala lisanik. Yani biz onu senin lisanınla ne yapacağız? Tespit edeceğiz. Yani açıkça ortaya koyacağız. Ve fi rivayetin diğer bir rivayet gal aleyna en necmahu fi sadrik. Bizim onu senin sadrında cem etmemiz, toplamamız bize ait. Ve Kur'an'e, yine onu kıraat etme. Fe izâ qara'nâhu fektebi'u Kur'an'e, okuduğumuzda ona tabi ol. Fe izâ enzelnâhu, yani sana indirdiğimizde onu, festemi, onu ne yap? İşit. Sümme inna aleyna beyane. Yani sana o, sonra bize ne gerekir? Beyanı gerekir. Aleyna en nübeyyinehu bilisanik. Çok önemli bu. Rivayet bakın. Senin lisanıyla açıklamak da bizim üzerimize düşer. Kimin lisanıyla? Muhammed'in lisanıyla. Ama açıklama kime ait? Allah'a ait. Açıklama kime ait? Allah'a ait. Demek ki sünnet kime ait? Allah'a ait. Ama lisan kime ait? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, sonra da ravilere ait. Sonra da kime ait? Raviler. Çünkü bazen raviler tasarruf yapabiliyor. Aynı manayı farklı cümlelerle ne yapabiliyorlar? Verebiliyorlar, ifade edebiliyor. Kal fekâne izâ etâhu Cibril etrafa fe izâ zehebe karâhu kemâ vaadehullah. Evet. Cibril Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde Peygamber Efendimiz ne yapardı? Etrafa ne demek? Tarık ne demek? Yok. Ha? Yok. Burada ne demek etraka? Tebirsin. Hı? Vurmak. Ne? Vurmak. Vurmak değil. Çokça endişelenmek. Çokça endişelenmek burada. Çokça endişelenirdi. Neden? Neden? Kendini yorardı. Bir an önce ne yapmak? Hıfz etmek için. Fe izâ zehebe Garahu kema vaadehullah. Ama gidince de aynen Allah'ın vaat ettiği gibi okumanın da çok kolay olduğunu ne yapardı? Görürdü. Ya ilimde de bu var. Ben bunu mesela bazen yaşarım arkadaşlar. Bir şeyi gözünüzde çok büyütürsünüz, büyütürsünüz, büyütürsünüz. Gözünüzde büyütmek size bazen tekellüflü gelir. Ama işin içine girdiğinizde bir bakarsınız ya gözle büyütülecek kadar da ne değilmiş bu? Değilmiş. Ha, problem değilmiş, mesele değilmiş. Ha, yani Allah'ın vaadi var Peygamberin aleyhissalatü vesselama. Bu ayet indikten sonra o şeyi ne yapmıştır? Üzerinden endişeyi atmıştır. Allah'ın vaadi ilim talebesi nedir? Allah'ın vaadi de insanın kendisi nedir? Eğer çalışırsa Allah ona ne yapacaktır? Verecektir. İlim böyle bir şey. İlim böyle bir şey. Azmedeceksin, cezmedeceksin, kastedeceksin. Bu bapta duralım, almayalım. Yeni baba geçmeyelim. Konuyla alakalı sorusu olan varsa onu alalım. Yeni baba inşallah önümüzdeki ders geçeriz diye. Var mı konuyla alakalı soru sorun? Ya bizim başka ne yapacaktınız? Ses dokuma ya. Evet. Şimdi o konuyla alakalı rivayetleri zaten burada ne yaptık? Almıştık, değinmiştik. Yani şimdi dursun. Önümüzdeki bapta geliyor. Evet, gelecek. Ona daha gelmedik. Yani önümüzdeki bapta o var. Yalnız kısaca şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim talim amacıyla yüksek sesle okunur ve okutulur. Talim amacıyla. Ancak Kur'an-ı Kerim gelin hele ben size bir Kur'an okuyayım. Bunu ne yapın? Dinleyin amacıyla okunmaz. Sahabede bunun örneği yok. Sahabenin Kur'an meclisleri Kur'an kıraat meclisleri değildir. Sahabenin Kur'an meclisleri Kur'an'ın beyanı meclisleridir. Ne demek Kur'an'ın beyanı? Helali, haramı, mücmeli, mübhemi, bütün hususları. Şimdi bu konuda ileriki bapta zaten elimizde bilgi var. Ama maalesef dedik ya Kur'an'ın 3 boyutu var. Cem'i, kıraati ve neyi? Beyanı. Ümmeti Muhammed son şıkkı ne yapmıştır? İhmal etmiştir ki sahabe, tabi'in ve etva tabi'in bu son şıkkın üzerinde özellikle ne yapmıştır? Durmuştur. Aynı şeyi zikirde de görüyoruz. Yani sahabede böyle toplu zikir yok. Bir araya gelip ne yapma? Allah'ı zikretme yok. Onların zikir meclisleri ne? Helal ve haram meclisleri, fıkıh meclisleri, tefsir meclisleri, hadis meclisleri. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini bizim okuduğumuz gibi de okumamışlar. Ne yapmışlar? Bellemiş ve yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'i onlar namazda okumuşlar. Kur'an-ı Kerim'i onlar şahsi olarak kendi virkleri olarak okumuşlar. Teravih'de okumuşlar. Ne demek bu? Yani onların Kur'an kıraati tamamen namaz dışında toplu eyleme ne yapmamıştır? Dönüşmemiştir. Hatta İbni Abbas arkadaşlar telbiyeyi bile sadece öğretmek niyetiyle topluca okutmuştur. Onun için alimler diyorlar ki telbiyeyi öğretmek niyetiyle topluca okumak sünnet. O da İbni Abbas'ın sünneti. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan varit değil. Onun dışında topluca telbiye okumak nedir arkadaşlar? Mekruhtur. Çünkü telbiye dahi ferdi yapılan eylemdir. Telbiye dahi ferdi yapılan eylemdir. Kelime-i tevhid dahi ferdi yapılan eylemdir. Kelime-i şehadet dahi ferdi yapılan eylemdir. Tesbih dahi ferdi yapılan eylemdir. Bunlar cemai değildir. Kur'an tilaveti de böyle. Kur'an tilavetini yüksek sesle cemai yapıldığı yer sadece ve sadece namazlardır. Onun dışında gelin ben size bir Ayşe Şerif okuyayım siz dinleyin. Sahabede bunun örneği yok arkadaşlar. Mezarda dahi Kur'an okumamışlar ki. Mezarda dahi ne okumamışlar? Kur'an okumamışlar. Aleyküm selam. Yani hulasa Kur'an tilaveti cemai olarak sadece namazda, o da her namazda değil, cehri namazlarda, başka teravih namazında. Ya işte gelin ben size cehri olarak iki rekat nafile namaz kıldırayım, siz de benim tilavetimi duyun. Yok. Böyle bir şey yok. Varit değil. Yani sahabe kimi toplamış da hele bir oturun bakalım şimdi ben size Allah'ın kitabını okuyayım demiş. Bir örnek getirin. Onların Kur'an kıraati tamamen nedir arkadaşlar? Beyan kıraatidir. Ne demek beyan kıraati? Helali, haramı, içindeki neyi, meseleleridir. Zikir de böyledir. Hani hadiste diyor ya, işte bir toplum bir araya gelir de Allah'ı zikreder. Onları ne kuşatır? Allah'ın melekleri kuşatır. Onlara ne iner? Rahmet iner, sekinet iner. Bütün alimler ittifakla diyorlar ki oradaki zikirden kasıt Kur'an meclisleridir. Kur'an meclislerinden kasıt nedir? Fıkıh meclisleridir. Tefsir meclisleridir. Helal haram meclisleridir. İlim meclisleridir. Yoksa siz böyle Abdüssamet örneğinde olduğu gibi ya da meşhur kari örneklerinde olduğu gibi sahabede bulamazsınız arkadaşlar. Bir tane örnek getiremezsiniz. Toplamış da ashabı bir sahabi ne yapmış okumuş. Dinlemek istiyorsan arkasında namaz kılacaksın. Dinlemek istiyorsan arkasında teravih kılacaksın. He, talim amacıyla okul. O ayrı. Talim amacıyla. He, çünkü o da nedir? Bir nedir? İlim meclisidir. Ama daha önce aldığımız rivayetler ki bir sonraki bapta alacağız. Yani bu cehrilik olayı var ya cehrilik. Bu cehrilik olayı yani açıktan Kur'an okuma, açıktan zikir yapma, açıktan terbiye getirme, açıktan niyet etme ümmeti Muhammed'in başına bela olmuş en büyük eylemlerden bir tanesidir. En büyük bidatlerden bir tanesidir. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi dua yerine göre farklı. Yerine göre farklı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela hutbede dua yapmıştır. Ama sahabesi el kaldırmamıştır. Amin deyip demedikleri de nedir? İhtilaflıdır. Ama bir istiskada dua yapmıştır. Sahabe de o duaya ne yapmıştır? İcabet etmiştir. Ama namazların sonunda topluca dua yapmamıştır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani ikinciyi koyup topluca dua edelim. Böyle bir şey yok. Yani münferit olarak yaparsın. Duanın zamanı yok. İstediğin zaman yap. Münferit olarak. Ama mesele topluya gelirse, topluca dua yapmaya gelirse hayır. Böyle bir şey yok. Sadece yağmur değil. Birkaç yer daha var. Nas'la gelen yer. Yani şöyle söyleyelim. Nas'la gelen yerde caiz. Nas'la gelmeyen yerde caiz değil. Şimdi hadi şu dersten sonra gelin topluca bir dua yapalım desem olmaz. Bu dersin duası Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Burada size Tirmizi'nin bir rivayetini okumuştum. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? İbn Ömer şiddetle karşı çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz. Unutmayın bunu. Elbette. Yani kalkıp da onun peşinden sen ya işte adam okudu hele hapşırdı. Hapşırı yaptı gel ben sana bir Yasin okuyayım. Yok öyle. Gel sana bir Tebareke okuyayım. Yok öyle. Yerine göre. Selefin en büyük özelliği seleften varit olduğu şekliyle. E hocam bugün bütün bu kurralar, mücevvidinler bunu yapıyor. Ya bugün yapmaları ne zamandır ölçü oldu ki? Kur'an ziyafeti değil mi? Kur'an ziyafeti. Allah aşkına Kur'an ziyafeti nedir? Kur'an ziyafeti Kur'an'ı okuyup, dinleyip ondan sonra her türlü rezilliği yapmak mıdır? Yani Kur'an ziyafeti ne hale gelişti biliyor musunuz? Yani bu maalesef bu böyle mevlüt haline. Şimdi dikkat edin yani İnsanlar mevlitte ağlarlar değil mi? Ama aynı insan namazda ağladığını göremez. Neden? Halbuki en güzel ağlanacak yer nedir? Namaz iki gözümün nuru diyor aleyhissalatü vesselam. Farkı mesela buna göre evet keşke ondan dolayı ağlamasa. Yani nedir? Kur'an kıraati topluca nedir? Nedir? Kur'an ziyafeti nedir? Talimse ilim ehli gitsin. Ha, yedi kıraati öğretiyor. Gitsin dinlesin. Hiç problem yok. Fatih Çollak hocanın yanına git öğren. Ama yok. Hele gelin falan camide Kur'an ziyafeti var. Bakın Kur'an ziyafetinin olduğu her gece bidat gecedir. Çünkü bir gece altında tertip edilir. Ama rezaip. Ama berat. ama Recep, ama Şaban. Neyse işte çok önemli değil. Ramazan'ın neyi dışında? Teravih ve Kıyam-ı Leyli dışında bizim topluca neyimiz yok arkadaşlar? Kıraatimiz yok. Hal böyle olunca ya işte biz selefi sadece şahsi Kur'an okurken görürdük. Öyle tabii. Onların gayesi milleti toplayıp değil, onlar ahkam öğretmişler. İbni Hüseymin'in bir Kur'an kıraatini bilen var mı? Yani İbni Hüseymin ümmeti toplamış, gelin bakayım ben size bir Kur'an okuyayım demiş mi? Yok. Ya mesela Kabe'nin anlarında böyle bir şey teravih etmiş. Bak yok. Sesinden alakalı olabilir mi? Hayır, hayır. Albani'nin, Şeyh Albani'nin sesi çok güzeldi. Mesela teravih kıldırırdı. Ama kimseyi toplayıp da gelin hele bir Kur'an okuyalım dememiştir. Oradan çekinmedi mi? Tabii. Yok. Onlar bir araya geldiğinde ne yaparlardı? Helal ve haram. İbn-i Mesud'un hadisi var ya, bunun bağlantısı var mı? Yani Kur'an okudu. Dünya Allah'ın Resulü işte sana indi bu Kur'an. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu başkasından dinlemeyi sevmesi farklı. Oradan bağlantı var mı? Şimdi birileri bu rivayete istinad etmiştir. İmam Suyuti gibi bu rivayetin o konuyla hiç alakası yoktur. Orada tesebbüt vardır. Tesebbüt. Yani orada Peygamber aleyhissalatü vesselama ineni Peygamber aleyhissalatü vesselam başkasından dinlemiştir. Aynen şuna benzer bu. Nedir o biliyor musunuz? Bir insanın kendi yemeğini değil de başkasının yaptığı yemeği yemeyi sevmesi gibi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an kendisine inmiştir ama inen, muhatap olan o Kur'an'ı bizzat alan kendisi onu başkasından dinlemeyi sever. Orada bakın, Kur'an okumayı dinlemeyi seviyorum demiyor. Onu başkasından dinlemeyi seviyorum diyor. Buna dikkat edelim. Tabii vurgu bu. Kur'an okumayı dinlemek değil. Başkasından dinlemek. Neden? Bir insan düşünün, Kur'an kendisine inmiş. Aynen ne de biliyor musunuz o? Talebe hoca ilişkisindeki gibi. Hoca Kur'an'ı okusa talebe dinlese ne kıymeti var? Kıymeti var mı? Sadece tasih için var. Kıymet nerede? Talebe okur, hoca onu ne yapar? Dinler. O da onun üzerine diyor ki, Kur'an sana indi. Ben mi sana okuyacağım? Bak, Kur'an sana indi. Ama ben onu başkasından dinlemeyi seviyorum. Burada Kur'an ziyafeti var şekliyle ne yapmamıştır bunu? Sahabe kesinlikle anlamamıştır. Bakın, teravide farklı farklı camilerde farklı farklı uygulamalarla ne yapılıyor? Namaz kılıyor. Hazreti Ömer bunu bile kabul etmiyor. Ve onları tek imamın arkasında ne yapıyor? Topluyor. Tek imamın arkasında. Orada bile farklı kıraatlere ne yapmıyor? İzin vermiyor. Tek imamın arkasında topluyor onları. Neden tek imamın arkasında topluyor? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekti ve teravih tek başına ne yapmıştı? Kıldırmıştı ve bütün Medine ehli arkasında ne yapmıştı? 3 gece namaz kılmıştı. Ayrı ayrı yerlerde değil. O bakımdan yani Seleften bu konuda rivayetler var. Onlara değineceğiz. Bu konudaki en güzel kitap İbn Ebi Davud'un Kitabul Masahif'idir. Orada bütün bu rivayetlere ne yapıyor? Değiniyor. Talim amacıyla, Kur'an'ın tilavetini talim amacıyla, artı Kur'an'ın tefsirini talim amacıyla ayetler okunur. Ancak bu ayetlere makam vermek, bu ayetleri seciyle okumak, bu ayetleri lahinle okumak, bu ayetleri nağmeyle okumak, tabiri caizse Arap nameleri dışında bir nameyle okumak, Arap lahni dışında bir lahinle okumak kimin adetidir biliyor musunuz? Ehli kitabın adetidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Yani sen Kur'an ziyafeti vereceğim diye eğer lahin yapıyorsan, tertil kurallarına ne yapıyorsan, riayetsizlik yapıyorsan, işte orada problem vardır. Yani notadır, makamdır vesairedir. İnsan kendi okunca nota ihtiyacı var mı arkadaşlar? Niye yok? Çünkü asıl olan okunan şey değil mi? Ama başkalarına beğendirmek için her türlü manevraya ihtiyacın var. Hangi makamda başlıyorsan evet. Onunla bitireceğim. Evet. Hocam ashab-ı suffi için yani böyle kendisi oturup. Talim o ya. Talim. Yok, talim var da hani böyle yani. Talim. Gel ben sana Kur'an okuyayım sen dinle. Ben öyle bir nas görmedim yani. Öyle bir nas yok. Talim amacıyla olur. Gelirsin. Oturursun bir araya, Kur'an okursun. O okur halka, o okur halka, o okur. O okur, o okur. Ama orada biri beni dinleyin diye okumaz. Öğrenmek için, hatalarını tavsiye etmek için ya da karşıdakini öğretmek için okur. Ezberlemek. Ya gelin işte Sultanahmet'te Kur'an ziyafeti var. Hayda yallah gidelim hep birlikte. Ne ziyafeti? Bu Kur'an ziyafeti. Çıkınca herkes oyunda oynaçta. Hocam bir de mesela programlar oluyor ya İslam'da. Ha, o başlangıçta Kur'an okunur. Çünkü o, o varittir. O seleften varittir. O seleften varittir. O celseye has değildir. O Allah'ın kelamı en hayırlı kelamdır. Onunla açılması babıyladır. Ama onda da ifrata kaçmamak lazım. Kısa ve öz. Normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde o yok. Sünnetinde hutbe-i haca var. Hutbe-i haca var. O yok. Ama bugün Allah'ın kelamıyla başlanma diye ta eski dönemden beri bir şey ne yapılmış? İhdas edilmiş. Yani bakın bazı hadisçiler var. Hadis dersine başlamadan önce ki Musa bir aşırı şerif oku. Bunun neden örneği yok? Sünnette örneği yok. Selef uygulamasında örneği yok. Neden yok biliyor musun arkadaşlar? Bir adam Allah'ın kelamını okuyor. Evet güzel. Başka bir şey okumuyor. Ama bir bid'at ihdas ediyor. Bir bid'at ihdas ediyor. Çünkü niye? Siz bakın İmam Ahmed hadis dersine başladığında birine aşırı şerif okutmuş mu? Süfyan Sevri okutmuş mu? Buhari okutmuş mu? Yok. Peki sen neden bunu yapıyorsun? Niçin? Hangi amaçla? Daha fazla seviyorum. Yani, yok. Yani bakın bizim şeyhlerimiz tefsirde bile ayetleri normal kıraat şeklinde okuturdu. Yani şunu bile caiz görmezlerdi. Mesela Fatiha'nın tefsiri. Çocuk okuyor. İbn Kesir'den hoca şerh ediyor ya. Çocuk Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ondan sonra işte İbn Kesir dedi ki yok. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İbn Kesir dedi ki. Aynen. O yok arada. Onu kimler yapıyor biliyor musun? Ha. Şimdi bakın. Suud'da da bu çok kötü. Mesela adam teravih namazı kıldırıyor. Vitir duası bile lahinli. Evet. Bu peygamberden varit değil aleyhissalatü vesselam. Seleften de varit değil. Ha, niye böyle yapıyor? İnsanları hüzünlendirmek. İnsanları daha ne yapmak? Deruni düşüncelere ne yapmak? Daldırmak. O zaman sen niye sabah makamına kızıyorsun ki? Sabah makamında adam ezan okunca biz gidiyoruz ayette. Öldük zaten. Niye kızıyorsun? Yani işte bakın mazmun. Adam diyor ya işte bazı hocalar var beni camiden ne yapar? Kaçırtır, soğutur. Bazı hocalar var kafiri bile Müslüman yapar. Demek ki adam okunan şeyin muhtevasında değil. Neyinde? Makamında. Bunlar doğru değil. Ha. Bugün gelmiş bu hale gidiyor. Gidecektir. Çünkü ümmeti Muhammed teganniyi, Kur'an'da teganniyi ne görmüştür? Bir maharet görmüştür bugün. Teganni maharet haline gelmiştir. Yani artık bu iş notaya kadar ne yapmıştır? Sirayet etmiştir. Dini musikiye kadar ne yapmıştır? Sirayet etmiştir. Bakın bugün Kur'an'dan ayetler müzik eşliğinde söylenebiliyor. Yarın bir gün sureler müzik eşliğinde söylenirse şaşırmayın. Ayetler söyleniyor. Belli ayetler, o ayetlerdeki kelimeler müzik eşliğinde söyleniyor. Yarın sureler, öbür günde 5 tane CD çıkmış, 1 tane DVD çıkmış. Kur'an-ı Kerim'i müzik eşliğinde dinleyin diye şaşırmayın yani. Hani fon müziği yapıyorlar ya arkada. Hani böyle işte Dursun Ali Erzincanlı okuyor, herkes ağlıyor falan. Yarın Kur'an'la bunu yaparlarsa şaşmayın, bunlar mümkün. Bunlar mümkün. Bu neden biliyor musunuz işte? Siz selefin örfünde, adetinde bir gedik açtığınızda o gedik yanında ne yapıyor? Başka gedikleri de ne yapıyor? Getiriyor. Talim amacıyla Kur'an tilavetini, tesmi amacıyla, insanlara işittirmek amacıyla Kur'an tilavetinden ayırmak lazım. Bu çok önemli. Anladık değil mi? Selefte bu böyle. Biz yıllarca meşayihin derslerine gittik. Bir tanesinin dersinde Aşı Şerif okunduğunu ben görmedim arkadaşlar. Gidin Medine'de 20 yıl kalın, bir tanesinin dersinde görmezsiniz. Böyle bir şey yok. O bizde var. Mısır'da var. Suriye'de var. Pakistan'da var. Selef-i Salih'in menecinde böyle bir şey yok. Şimdi bakın. Bu Kur'an tilavetini çok severler değil mi? Allah Süleymaniye'de var. Hayda. Gitsin bakalım Kabe'de 20 rekatı Süleym'in arkasında bir kılsın bakalım. Kılamaz ki, kaçar. Ne kadar uzatıyor der ya Allah aşkına ya. Bıktık, yorulduk ya. Öldürdü bizi ya. Bak görüyor musun? Adamın Kur'an tilavetinden anlayışı ne? Makam. Coşku. Hezeyan diyorum ben ona. Bakın. Çünkü şeytan Kur'an'la da alay eder. Şeytan Kur'an'da tezin eder. Ne yapar? İşte makamı devreye sokar. Ne yapar? Nameyi devreye sokar. Ne yapar? Lahini devreye sokar. Ama orada 20 rekata gittiği zaman ya yoruldu, uzattı. Hele bir de son 10 günse, gece namazı da varsa Allah! Bitmek bilmez. Hadi kıl, madem öyle çok seviyorsun Kur'an tilavetini. Süreymi kasetten dinlemek güzel. Yattığın yerde. Tabii. Arkasında dinle bakalım bir. Kolay değil. İşte bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz teravisini. Sahabe ne diyor? Neden korktuk diyor. İmsak vakti ne yapacak? Girecek, ondan korktuk diyor. Sabah ezanı okunacak, ondan korktuk diyor. Bakara'yı okumuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani peki nasıl okumuş? Makamsız. Namesiz. Lahinsiz. Şimdi adam diyor ki ya diyor şöyle diyor şöyle uzan Davudi sesli ya. Yani bunlar hep diyorum işte yani bunlar arkadaşlar selefte varit olmayan şeyler. Suud'da imamlarda aranan şart nedir biliyor musunuz? Tertil ve tecvid. O kadar. Bizde işte bu iş ne haline gelmiş tamamen? Bir sektör haline gelmiş. Sektör. Yani ben hatta bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bundan sonra ünlü büyük camilere müezzin olacak. İmam bilmiyorum da müezzin olarak duydum. Müezzin olacak arkadaşların din musikisinde yüksek lisans almasını şart getiriyor. Diyanet. Din musikisi diye bir bölüm var. İlahiyatlarda yüksek lisans. Yani o bölümde yüksek lisans alırsan bu büyük camilerde müezzinlik yapacaksın. Dini musiki diyelim daha doğrusu. Yani iş artık buna kadar varıyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah.